privi cu îngrijorare. Pe cale ești lovit și mulți te-au părăsit. Spre ceruri să privești într-una, acolo vei primi cununa. Te roagă Domnului iubit, Iisus, El nu te-a părăsit. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Îngrijora creștine, pe calea ta mereu te ajută Dumnezeu. Hristos te ia de mâna dreaptă, din valea morții El te scapă. Te încrede, nu te îngrijora, Iisus va fi de partea ta. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Nu te teme de nimic, prin ape mari tu treci, dar n-ai să te îneci, că dreapta Lui biruitoare e gata ca să-ți dea salvare. Nici focul nu ți va face rău, de partea ta e Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Eu îți vin în ajutor. Nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor.